Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Nordens ældste og Danmarks største forsikringsselskab Tryg kan levere regnskab her til morgen, og det samme gør verdens mest bæredygtige virksomhed, i hvert fald hvis det står til pengerne til World Economic Forum i Davos, og det er en symgigant Christian Hansen. Vi kigger naturligvis på begge selskaber. Lige om lidt tager jeg Morten Hyppe, administrerende direktør Tryg, med på telefonen, og Michael Friis Jørgensen, aktiestrateg Emilie Brandt, har fået den næste halve time til at kigge på Christian Hansen. Jeg kigger her i studiet på Lars Persson. Godmorgen og velkommen til, Persson. Jeg kan se, at I hvert fald ikke er tilfredse med Christian Hansen-regnskabet nede med, hvad er det, 11%? Ja, det var 11% så jeg lige ud af mine øjenkrog. Ja, gemmer vi lidt tryk. Er de positive? Nej, de starter også lidt svagt op og nede med lige omkring 1%, men jeg prøver lige at zoome ind på, hvad der sker der. Yes. Og så kan vi sige en anden nyhed, der er ude, eller det var i går, at vi fik altså en nedjustering, endnu en, fra Novozymes. Ja. Det er noget øv, det er jeg rigtig ked af, sidder Peder Holk. Der er vel heller ikke så meget andet at sige til den? Nej, det er der ikke. Altså, det er jo lidt ærgerligt, når man allerede er ude og nedjusterer tidligere på året, og man ikke lige får skåret helt ind til benet med det samme. Og ja, man har åbenbart ikke været konservativ nok, men det er jo... Og det er jo verdens tilstand generelt, der gør ondt på Novozymes. Det er generelt den situation, vi står i, det er, at verdenshandlen går lidt i stå, og ja... Vi er også åbenbart ramt, i hvert fald i nogle af selskaberne, så man skal se lidt indad måske. Og det, der rammer jeg lige i øjeblikket, det er jo, altså, vi har verdens to største økonomier, USA og Kina. De kigger formentlig hinanden i øjnene. De startede i går, og det skulle gå videre. Eller starter i dag, skulle det være, og gå videre i morgen. Og se, om de kan få en eller anden form for aftale i forhold til handels. Krigen, kan vi jo godt kalde det. Og alt afhængig af, hvilke nyhedsbureauer og økonomer og så videre man lytter til, så nogen siger, at det går forrygende, og at Kina har sagt ja til at købe yderligere landbrugsvarer fra USA. Andre siger, at Kina allerede har taget hjem, og det er jo det her skisme, I er fanget i, jer investorer. Persson, I kan rigtig finde ud af, hvad I skal tro. Nej, tro det, og håbe og føle. Det kan vi ikke. Så vi står sådan lidt og hopper fra tue til tue i øjeblikket, så det er det. Den ene dag, når markederne starter op, så er vi blot, og alle er glade, og når vi når til frokosten eller sen i eftermiddag, så er vi gået i rødt og øvbøv, og omvendt en dag, hvor vi starter i rødt, jamen så hen under eftermiddagen, så... Har vi fået tilstrækkeligt med kaffe, så vi får trykket på købsknappen, og så er vi alle sammen glade igen. Og så, med koffeinfingeren. Det er det. Så lige i dag er det danske marked, der får sig en ordentlig ind på goddagen. Jeg har ikke lige set, hvad det er i Christian Hansen, de har skrevet, der skulle være så kedeligt, men der må være et eller andet gemt. Og det danske marked er i hvert fald nede med 0,6, fordi at vi har både Novozymes, Christian Hansen, Vestas, Pandora, Tryg. Tryg er nede med 0,4 i øjeblikket. Så det danske marked har det en øvedag, mens at de øvrige nordiske markeder har en sjov dag, en plusdag. Og hvis vi lige drøner en tur ned til det tyske marked, så ser det ud som om, at det holder sig nogenlunde lige omkring de der 12.000, hvor lige over 12.093, og det sluttede i 94 i går, så vi ligger vel egentlig lige omkring nullet i øjeblikket, hvis der er realtid på den. Det skal lige ud og kigge på. Ja. Ja, undskyld, jeg står bare lige og... Du står også og kigger på Christian Hansen, men vi har jo Michael Friis, men så kan han lige gøre os lidt klogere på den. Ja. Persson, hvad gør en klog privat investor? En klog privat investor, som... Som dig, for eksempel. Jamen altså, vi prøver jo at finde noget, der er sjovere at investere i for tiden. Det er jo sådan noget som shipping har været hot for tiden, og der har jeg købt den her hø. Det var jo nogen, der spurgte om, hvorfor købte jeg den? Jamen det var lidt inden for... Ja. Det er også lidt inden for gas, bare LNG-gas, hvor det andet er LPG, blandt andet det snakkede, hvad hedder det nu, helge om forleden dag. Så, men det breder sig jo lidt som ringe i vandet. Vi kan også se, at... tørlastraterne stiger igen, og tankraterne stiger. Så det er ligesom om, det breder sig lidt som ringe i vandet. Så for ikke, at vi skal falde over Torm og Frontline og alle dem her, som... Du er helt træt i stemmen. Nej, overhovedet ikke. Men dem har vi... Altså, det er jo ikke så sjovt at købe det samme, som alle de andre har. Så er det jo bare sådan noget copycat. Altså, det skal måske investorerne gøre, men eller nogle af lytterne. Men vi skal også prøve at finde nogle alternativer til det. Så vi må ud og grave op i nogle andre... områder. Og man skal måske nok ikke købe bilfragterne, altså Wilhelmsen og sådan nogle af dem der fragter biler. Dem skal man måske ikke købe, men man skal købe nogle af dem, som hvor at vi mangler noget transport måske om et halvt til et helt år, fordi at der er nogen, der skal skibe, der skal tages ud og skrubbe og alt det her. Så det er måske inden for tørlast blandt andet. Der er nogle gamle primsoller, der skal ud, og det er også inden for tank, hvor der skal nogle gamle primsoller ud. Og så er det, at gas, det er jo ved at være, der er større efterspørgsel på det, fordi at det er en renere afbrænding, hele det her CO2, grøn energi osv., så der skal måske fragtes lidt mere gas rundt på havene, så det kan man jo investere i. Og spørgsmålet er selvfølgelig, nu er nogle rederier allerede stedet med 100%, jamen skal vi så videre på det? Jamen, man kan jo bare tage Fingerprint og nogle af de andre, så ting kan godt stige yderligere, om ikke 100%, så i hvert fald både 30% og 40%, så man skal ikke blive afskrækket af det. Så når Mikkel Schmidt han spørger her på sms'en, som er 42 600 247, Lars købte forleden hø LNG. Jeg har selv kigget på den, og den ser ikke specielt spændende ud, men der er altså gode årsager til jeres køb, så hvad fik dig til at købe netop den? Lars Persson, så er det, fordi du ser en trend i sektoren generelt. Det er det, og hvis man lægger mærke til det, så var den nede i kurs 30 i august måned, og nu ligger den omkring en 36-37, så de første købsignaler er kommet. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det bliver sådan en dobbeltbund, hvor vi skal en tur op omkring en 40-45, og så falder vi tilbage igen til nogen af 30, før vi ligesom rigtig kan stikke afsted. Eller om der bare bliver det her enkelt V, hvor at langt V, kan man så sige, flat, men den har jo faktisk, hvis man går helt tilbage til fordomstid, så var den op i 130 i år 2015. Så tog den et ordentligt dyk i 17, hvor den gik fra 90 til de her 30. Altså, jeg skal da bare være en glad mand, hvis den kommer op i 90. Det gør den nok ikke, mens vi lige er her i Millionærklubben måske, men i hvert fald... Nej, så hurtigt tror jeg ikke, det rykker. Men jeg kunne godt gå og drømme om, at det var noget, der kunne rykke lidt. Så derfor den aktie. Så Lars Persson, hvis vi lige skal opsummere markedet, så har I opmærksomhed på handelsforhandlinger i USA og Kina. Og så venter vi lidt på, at den amerikanske regnskabssæson, den for alvor går i luften, og det sker så i næste uge, hvor vi både får nogle finanshusene, men jeg mener også, at Netflix, de kommer med deres tal i næste uge. Det kan du godt bilde mig ind. Der var i hvert fald mange regnskaber, mange af de store, tunge regnskaber, da jeg sad og kiggede på det, så ja, det der sker en hel masse der. Denne morgen der har vi altså tal ude for Danmarks største forsikringsselskab Tryg. Vi får deres administrerende direktør med her om ganske få minutter. Der er også tal ude for Christian Hansen, som får læsterlige tæsk på børsen her til morgen. Vi taler med Michael Friis Jørgensen fra Mette Brandt lige omkring den sag lidt senere. Men forsikringssektoren, de leverer jo sådan bare... Ja, så hvis man lige hurtigt bare skal sige resultatet, så var det jo faktisk, at de havde et godt driftsresultat, forsikringsteknisk resultat, som er på 870 millioner mod 761, og det var det, jeg var lidt inde på i går, da vi talte om, jamen, det er en spændende sektor, fordi at det er sådan en cash cow, vi betaler gladeligt ind, og nu har der heldigvis ikke været nogen skybrud eller noget. Nu står vi så og tripper lidt, nu kan der komme en vinter, hvor vi, hvis vi ikke får skiftet til vinterdæk, sejler rundt, hvis det bliver en kold vinter. Og de sidste par vinter har jo været lidt grønne, så det kan jo være, at folk glemmer at skifte til vinterdæk, og så har vi balladen, så bliver det nemlig... Vil du sætte dine penge på det? At vi glemte på det? At vi glemte, at det blev sådan en... man kan da godt håbe på, at der blev lidt mere sne. Og så er det, der ødelægger det hele faktisk i år. Det er deres investeringsafkast. Sidste år var det 76 eller 79 millioner. Nu er det minus 29, og det er det. Så får vi en dårligere bundlinje. De kommer med udbytte på fredag. 1,70 kroner. Så altså, i det her niveau... Altså, det er jo ikke sådan en fantastisk afkast, men det er da noget at få med hjem. Jeg ser dem som sådan en cash cow i øjeblikket, forsikring. Og skal man have noget inden for finans, jamen så synes jeg det igen, at de er sjovere end at være i bank. Så, og sjovere end Top Danmark, som er nummer to på det danske marked? Ja, det vil jeg også sige. De kæmper nok med, at de skal have lidt... de har jo fået Sambo med som ejer, og de vil jo gerne tilgænge mod tidligere, så vidt jeg renter, udbetale udbytte, hvor at Top Danmark tit købte egne aktier. Så det bliver jo lidt spændende at følge. Og så er der så ham med det der Benjamin i klassen, Almindelig Brand, som er en halv bank og et halv forsikringsselskab. Så man kan jo... piske Almindelig Brand aktien, hvis man måske kan håbe, at de vil. Fordi der er jo noget konvertering med, så det kan de jo leve lidt på. Og så er der, hvad hedder det nu, og så er der forsikring, ikke? Mm. Lad os springe videre til hr. Hyppe i Tryg, deres administrerende direktør. Det er Millionærklubben, det er Radio 24-7. Du kan være med os hele vejen. Det kan du på sms, der hedder 42 600 24-7. Vi livestreamer også ind på vores Facebook-side. Der kan du se på hr. Persson og jeg her i studiet. Og så kan du altså kommentere. Hr. Morten Hyppe, velkommen til Millionærklubben. Der var helt stille. Morten Hyppe? Ja. Der var du. Velkommen til Millionærklubben. Det er godt. Og jeg troede lige, du sad og puttede lidt, men det er der jo ikke nogen grund til, hvis vi kigger på dagens regnskab. Nej, vel? Morten Hyppe, I lever jo af at forsikre andre. Vi vil gerne høre, hvordan I vil sikre os fortsat afkast som aktionærer hos jer. Kan du, en af jeres kolleger i C25-indekset, William Demant, har jo været ramt af et hackerangreb, og det samme det skete for Mærsk sidste år. Inden for det her cyber security og cyberforsikring, hvad har I at tilbyde der? Jamen, man kan jo sige, at jeg tror, at alle virksomheder har jo stort set en alarm på deres bygning og har noget forsikring mod tyveri. Men i virkeligheden er cyber jo en langt større trussel, fordi det kan lægge hele virksomheder ned. Mm. Det vi har gjort indtil videre, er, at vi har fokuseret meget på de små og mellemstore virksomheder. Fordi rigtig mange af dem har ikke en egen IT-afdeling, de har ikke egne eksperter, og de har ikke midlerne til at komme i luften igen. Vi har solgt 11.000 cyberforsikringer til små og mellemstore virksomheder, hvor det vi gør, er, at vi tilbyder 24/7, 365 dage om året, at vi stiller med de eksperter, der får virksomheden op at køre igen, og får genetableret data og sørger for, at de kan servicere deres kunder på ny. Og så dækker vi også, hvis der er et driftstab. Og man kan sige, at vi opdager, at det er de små og mellemstore virksomheder, der er klart mest brug for hjælp. Så kan du sige, når du kigger på Mærsk og William Demant osv., det er jo store virksomheder, der typisk har deres egne eksperter. For dem handler det jo meget om det økonomiske tab. Mm. Og der må man bare sige, at det internationale marked for de der meget, meget store økonomiske tab på cyber, det er ikke ret modent endnu. Og det skal vi trygt hjælpe til at skubbe på med, sådan så det bliver så modent som muligt, men det er umodent indtil videre. Men du siger også, at det er umodent. Er det også fordi, at det er svært, både for jer, men også for virksomheden, ligesom at sætte tal på det her? Jamen altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at risikoen på cyber er jo bare eksploderet de senere år. Og vi har jo set eksempler på virksomheder, der har tabt mellem en halv og en hel milliard på det her. Mm. Så det er jo et område, som er super uigennemskueligt. Jeg tror egentlig, vi tænker, at både de små virksomheder, men faktisk også privatpersonerne, er jo dem, der har dårligst forudsætninger for at løse det selv. Og derfor er det faktisk dem, der har mest brug for vores hjælp. Og derfor er det der, vi bruger de fleste af vores kræfter. Men altså, jeg tænker, at der er flere hundredtusind mindre virksomheder i Danmark, der bør have en cyberforsikring. Vi er glade for at have solgt 11.000, og vi er glade for at kunne hjælpe rigtig mange små virksomheder. Men jeg tror, det er der et marked, der kommer til at eksplodere de kommende år, og det er en risiko, som er ret vanskelig at overskue. Morten Hyppe, hvis vi kigger på sådan fremtidsudsigter inden for jeres branche, altså forsikring, men også inden for bank, men inden hos jer, der kalder man det her for InsurTech, altså at de kobler jer sammen med den teknologiske udvikling. Og en af de tendenser, der ligger det er sådan, at I er mere proaktive. Det vil sige, I går ikke først ind og hjælper, når skaden er sket, men altså man også kan måske forebygge. Kunne man forestille sig, at trygge igen ligesom at hjælpe til ligesom at sikre, at der ikke skete cyberangreb? Der er ikke nogen tvivl om, at forebyggelse er et af de områder, som vi gerne vil bevæge os allermest på. Jeg tror, vi er kommet med 60 nye produkter de seneste 18 måneder, og 10 af dem handler om forebyggelse. Jeg tænker på cyber, at der stadigvæk endnu mere arbejde at gøre. En af de nyeste ting, vi er kommet med, er det, vi kalder Tryg Mobil, som forsøger at forebygge, at vi kører galt, og at vi bruger vores mobiltelefoner, mens vi kører bil. Der er faktisk lavet en statistik, der viser, at 25% af alle danskerne, de skriver beskeder og mails, mens de kører bil. Mm. 50% af alle danskerne, de læser beskeder, mens de kører bil. Og 90% af alle danskerne mener, det er farligt, når nogen andre gør det. Og man mener faktisk, at det er helt op til en tredjedel af trafikdrab, når der kommer for opmærksomhed. Så det er et eksempel på et sted, vi nu har sat ind med en teknisk løsning, der kan forebygge, så man blokerer vores skærm, når vi kører bil, så vi kan koncentrere os om at køre bil, når vi kører bil. Jeg har haft den til test nu et par måneder selv, og jeg kan godt afsløre, at det har disciplineret min brug af mobiltelefon i bilen voldsomt, og det havde jeg nok brug for. Men du har ret, også på cyber vil det være rigtig godt at arbejde med forebyggelse. Man kan jo både arbejde med, hvad er det for sikkerhedsforanstaltninger, man kan gøre som lille virksomhed. Hvordan er det, man kan gardere sig mod de værste angreb? Hvordan kan man sørge for at have virusprogrammer og have sikkerhedsprogrammer op og køre på det højst mulige niveau? Men sandheden med cyber er også bare, at man kan ikke holde det 100% ude, næsten uanset hvad man gør. Så ofte handler det også om, hvordan håndterer man det så, når det er sket. Så det er nok både før og efter. Og jeg tror faktisk mere det hjælp, end det penge. Morten Hyppe, for en 2-3 år siden, der stod vi meget og talte om, at I ville blive disruptet, blandt andet når vi så på biler, når du lige selv var inde på det, og vi talte om, at vi får de her selvkørende biler, det vil sige, der får ikke nogen ulykker, og hvad skal vi så bruge jer til? Har I skubbet det scenarie langt ud i fremtiden, eller hvad? Jamen altså, vi får jo alle sammen biler, der kører bedre og bedre, og du ved, hvis vi er ved at skifte vejbanen forkert, hiver den også tilbage, og hvis ikke vi bremser, så bremser den for os, så vi bliver jo helt overflødige på et tidspunkt. Vi har ikke skubbet det scenarie væk, vi har faktisk brugt det til at give os selv lidt et spark bagi. Vi satte os et mål om, at vi gerne vil skabe 1 milliard i ny forretning for produkter og løsninger, vi ikke kendte i forvejen. Og det har jo ført til, at vi har opsøgt en masse nye legekammerater. Vi har lavet noget, vi kalder The Camp her i Ballerup, hvor der sidder 35 startups og 200 medarbejdere. Vi har arbejdet med en masse nye. Vi har lavet deletjeneste nummer 45. Vi arbejder med en masse nye digitale løsninger og innovation i det hele taget. Og man kan sige, vi havde ikke fået tryk op i det gear, vi har nu, hvis ikke vi havde set truslen om bilen. Og hvis ikke vi havde sat os målet om 1 milliard. Og vi ser faktisk nu i 3. kvartal den højeste organiske vækst i tryk i de 18 år, jeg har været her. Så fokus på innovation og nytænkning og det at samarbejde med andre, det er så med til at bringe nye øjne til bordet, og det er med til at rykke os. Det er glad for, at du siger, Morten Hyppe, at samarbejdet det er vejen frem, for det bliver man jo kun klogere af. Og så gør I ligesom mange andre, at I ligesom går ind i startup-miljøet for at have fingeren på den digitale puls, kan jeg høre dig sige. Det er jeres kerneforretning, det er forsikring. Hvis I tager jeres investeringsben, og det er jo der, det gør lidt ondt, og det er lidt ømt, der I halter lidt, det er jo sammen med markedet. Vi står og taler aktier og obligationer hver dag, og er sådan lidt, hvor skal vi snart gå hen? Hvad vil du gøre fremadrettet for at sikre afkast? Skal vi ud i noget bitcoin, cybercurrencies, eller hvor skal I hen for at sikre afkast? Jamen, det kan godt være, at vi skal til at kigge efter de kreative forslag. Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er en lidt deprimerende område for tiden, fordi man kan sige, at hvis man ser ud i verden, så er det jo bare præget af ekstrem nervøsitet. Og det er jo uanset om det er Brexit, vi kigger på, om det er Trump og handelskrig, det er udsigten til recession. Og vi har jo set de her massive rentefald her i 3. kvartal. Og der er jo ikke nogen tvivl om, at det skubber og chokerer systemerne, når rentefalden bliver så voldsomt på så kort sigt. Og det er jo faktisk også derfor, at vi har negativt investeringsafkast her i 3. kvartal. Vores vurdering er, at hvis vi prøver noget, der er for kreativt, eller noget, der er for høj risiko, så straffer det os nok i sidste ende. Det, vi bruger det til, det er i virkeligheden at gardere vores risici så godt, som vi overhovedet kan, og så i virkeligheden fokusere på, at så må kerneforretningen levere endnu bedre. Og ser vi på bundlinjen på kerneforsikringsforretningen, så er indtjeningen faktisk vokset med over 14% her i 3. kvartal. Men det er vi blevet enige om, Morten Hyppe, men hvad gør I med jeres investeringer? Du siger, I er forsigtige. Betyder det, at I sidder stille i båden og vurderer, eller hvordan? Nej, det vi gør er egentlig, at vi tænker, at vi investerer for 45 milliarder. De 30 milliarder og de 45, det er sådan set kundernes penge. Og dem skal der udbetale skader lige om lidt. Og derfor kan man sige, at vi kan jo ikke lege med de penge, som kunderne skal udbetale lige om lidt. Og derfor sørger vi egentlig for at tage så lidt risiko som overhovedet muligt. Så hvis for eksempel kunden skal have sin udbetalt sin skade om et år, så køber vi en obligation, der udløber om et år. Så kan man sige, så får vi et elendigt afkast, for at være helt ærlig. Men vi ved til gengæld, at pengene står der, når kunden skal have dem om et år. Så har vi de 10 milliarder, som er mere udtryk for vores egen kapital, altså de penge, som vi har på den lange bane. Der tror jeg, der sidder vi og kigger på investeringer, ligesom I gør, og siger, hvad kan vi få af afkast på aktier, hvad kan vi få af afkast på ejendommen, hvad kan vi få af afkast på kreditobligationer, hvad kan vi få af afkast i Norden, hvad kan vi få af afkast ude i verden. Og der må man bare sige, at det er svært at få et højt afkast, men vi får på den her deler porteføljen på 10 milliarder, der får vi et løbende positivt afkast. Og vi kan også se det her kvartal, vi faktisk får et højere afkast end de benchmarks, vi sammenligner os med. Så der er kæmpe forskel på, om det er kundernes penge eller vores egne penge. Mm. Men det her investeringsben, det er altså ikke noget, hvor I begynder at sidde og tænke på, vi skal begynde at passe på med at investere og udvikle og de her forskellige ting? Nej, altså man kan sige, når man sidder på en pengekasse på 45 milliarder, så er man jo i det game, uanset hvordan det går. Men det er klart, at det kunne være dejligt at få udsigten til en recession skubbet væk, og jeg ved ikke, om nogen kunne lukke Twitter-kontoen til den gode her Trump, eller vi kunne få afsluttet det her Brexit-kapitel. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at investeringsmarkederne har brug for, at usikkerheden bliver reduceret. Og det krydser vi der fingre for, at det kommer. Men der er jo ikke sådan en rigtig udsigt til, at det kommer lige rundt om hjørnet. Men jeg har jo fortsat penge i tanken, så det gør ikke ondt hos jer lige nu. Morten Hyppe, tusind tak for din tid, og fortsat god dag. Ja, i lige måde. Godt, hej. Tak. Hej. Morten Hyppe, administrerende direktør i Tryg, som jo er der engang har leveret varen. Ja, nu stiger aktien i hvert fald, og folk er glade. Altså, man skal også se det i det lys, som man selv siger, hvor skal vi gå hen med vores penge, ikke? Så det er jo nok nogle af dem, der er købere af de her korte obligationer med en minusrente. Altså, hellere give lidt ud, hellere tage 10 øre for hver krone. Så slemt er det vel ikke, men det er jo det, der er udfordringen, fordi det var også det, vi talte om nede ved morgenbordet. Altså, skal de køber de nogle alternative investeringer? Altså, er de med i noget vindmølleprojekt og sådan noget? Men det er jo lidt svært at sælge vindmølleprojekt, hvis vi nu vil alle sammen, vi skøjter rundt hele vinteren, og så skal de lige ringe til en eller anden, hvem vi gider at overtage en vindmøllefarm til 2 milliarder fra den ene dag til den anden, hvis hele investeringsmarkedet er lidt grumset og sådan noget. Det så vi jo i finanskrisen, at det var nærmest lige meget, hvilke aktiver du havde, om så det var den hellige gral til evig ungdom, så var der næsten ikke nogen, der gad at give prisen, hvad man havde givet før, vel? Så det er udfordringen jo, ikke? Så, ja. Men du tænker altså, at forsikringsbranchen, det er en brik, man skal have i sin portefølje på nuværende tidspunkt? Jamen, det synes jeg, men jeg vil jo så bare sætte et spørgsmålstegn ved det nye produkt der, hvem gider at have sådan en, der blokerer, for han sagde jo det nemlig så godt selv, Morten Hyppe her, at det jo, vi mener jo, alle de andre er farlige, og det er jo hele den der erkendelse af, at det er jo dig, der er farlig, når du sidder og ruder ved din mobiltelefon. Og det er også lidt om, vi taler jo også, man har tidligere talt om, at man skulle have sådan en alkometer, når man skulle starte bilen, altså lastvogne, busser osv. Og det er jo heller ikke noget, der er blevet indført i den private, hvad kan man sige, bil. Så det der med at have en, der lukker ned for din mobiltelefon, ja, altså det er jo sådan en senderkendelse om, at du er for dårlig til at lukke din mobiltelefon og gemme den ned i lommen, og så lade, når der er nogen, der ringer, eller se, hvem der sms'er. Det er nok det, men nu ved jeg... Vi er vores egen værste fjende. Det er vi. Det er vi, helt klart. Bare for at sige det helt kort, og det gælder jo også som investor. Ja, enig. Og daglig, så, ja. Så altså, ja, det der, hvor jeg mener, det halter også, nu kom vi ikke ind på det, men det, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad de gjorde for ungdommen, fordi ungdommen, det, altså, det eneste, der er noget værd for dem, for mange i hvert fald, når de bor på et værelse eller andet, det er jo den computer eller den smartphone, de har i hånden. Fordi alt det andet, det er jo, undskyld mig, men det er jo mange ting, man kan købe i IKEA for 4-5.000 kroner, så har du næsten møbleret et værelse, uden at skulle gøre så meget. Og det er jo der mange unge mennesker, der siger, det behøves jeg da ikke at forsikre, vel? Altså, og det kan man jo godt. Det er mere min computer og hele her. Så spørgsmålet er, om man kan for familien lave en eller anden iCloud-løsning med forsikring og på computer osv. Det er nok den vej, man skal gå. Jeg tror også, at de gør det. Ja, det ved jeg godt. Men det er jo den vej, at de skal gå, ikke? Og nu hørte vi ikke, hvor meget om, hvor stort forsikringsområde det var. De var på vej ind der. Så det er det, man skal som forsikringsselskab mere tænke over, tænker jeg. Millionærklub er i luften. Jeg har Lars Persson med mig i studiet. Du kan være med os på sms'en, der hedder 42 600 427, og vi har altså et sløjt marked, sådan helt overordnet. Ja, mest Danmark, ikke? Altså de andre nordiske lande holder sig sådan nogle lige, og Tyskland ligger 12.093. De kan ikke rigtig lige finde ud af at komme ud af fjerne her til morgen. De ved ikke rigtig, hvor de skal stå i øjeblikket, lige omkring nullet. Og det skyldes jo netop, altså vi var inde på, Christian Hansen havde nedjusteret, eller de har ikke nedjusteret, de fastholder forventninger, men de rammer forbi skiven. Det er derfor, at aktien falder. Jeg har lige nået at læse det, mens vi havde Morten igennem. Skal ikke bare lige ringe til Michael Friis, for han sidder og kigger på den sidste halve time, og så hører man ikke kan gå i bunden med os med den her Christian Hansen-aktie. Nedjusteringen for Novozymes, der gør, at aktien falder 3,2%. Yes. Michael Friis Jørgensen, velkommen til Millionærklubben. Godmorgen. Ja, velkommen. God formiddag. Det kommer lidt af... Michael, hvad foregår der i Christian Hansen? Jamen altså, der foregår jo det, at vi ser en uhørt lav vækst i forhold til, at vi har været vant til, at det her selskab har stort set været immun over for makroforhold. Ikke? Lige siden det kom på børsen under finanskrisen, har vi jo set data på, at jamen, der er de her 8-9% vækst, de strukturelle, og de, uanset hvordan verden arter sig derude af, så leverer de det ikke. Og nu ser vi bare en mindre periode, hvor de ikke gør det. Tredje kvartal var lidt svagt, fjerde kvartal var virkelig svært her, og nu får vi jo en guidance, der siger 4-8, et uhørt højt range for Christian Hansen. Plejer de her 7-9, har højere langsigtede målsætninger, og så lige pludselig så ser vi jo en aktie, du ved, som har været prissat til at være totalt immun ude for makroforhold. Hvad påvirket er det ikke, og det er ligesom det, vi ser, at du ved, der er nok nogen, der frygter lidt, at det her det er ikke bare midlertidigt, og der muligvis skal en reprisning af en meget, meget dyrt prissat aktie, der har været prissat til at være immun til ikke længere at være det. Og det er ligesom det, der sker i dag. Er det fortjente tæsk, at Christian Hansen får på børsen? Synes, det falder meget voldsomt? Ja, det synes jeg jo egentlig, fordi vi skal jo tænke på, at på trods af, at aktien er kommet godt ned fra toppen, siden vi så det sidste svage regnskab, og vi var også nu hørt nedjustering, så er det stadig en aktie, der handler sådan i en PE-range, sådan 36-37, sandsynligvis også næste år på de her nedjusterede estimater. Og det vil sige, at det er stadig en aktie, vi har prissat uhørt højt, og stadigvæk der ligger en eller anden i prisning om, at man skal være relativt stabil og immun, ikke? Og lige nu, der viser regnskaberne det ikke, og det kommende kvartals regnskab får vi nok heller ikke rigtig noget billede. Det er klart, at kan de nå deres 8% højeste ende af guidance range, så kan vi ligesom pille lidt af den her uro af, så er det jo ret godt i forhold til den uro, der er ude i emerging market. Men lige nu er billedet ikke sådan. Så ja, det var også mine forventninger, at vi skulle se de her sådan 5-10, og det kommer så til at ligge i den høje ende. Og vi kommer nu til at diskutere, har vi priset den her aktie rigtigt? Er der den her strukturelle vækst, der kan trække dem igennem alle de her makroforhold, der gør, at vi kan prissætte aktien så højt? Ikke? Og det er den diskussion, der foregår lige nu. Resultaterne, du ved, indtjeningen vokser ikke på marginniveau voldsomt næste år. Det er også noget, man har været vant til. Cashflow er lavere end i år guidet, ikke? Så der skal investeres. Så ja, det er, selvom den allerede har fået stryg, og ikke rigtig med at reboundet, ligesom det var vant til at gøre, så er det nok egentlig relativt fortjent, fordi hvad skal vi egentlig have prissat den her med, ikke? Nogle science går understreger selvfølgelig, at der er altså nogle svære markedsforhold ud. Men emerging market driller de her normalt stabile selskaber. Så jeg vil sige, det er ikke, for mig ligner det ikke sådan en oplagt købsmulighed. Det har det altid været i Christian Hansen. Nede på regnskabet, der skal man bare købe, ikke? Ja, præcis. Men jeg synes, der er sådan lidt tegn på, at vi måske er i gang med, at jeg skal reprise dem. Og jeg tror, sådan en kortsigtet trigger ligger der ikke lige. Så det er ikke sådan, at jeg sidder med fingeren på købsnarm og siger, at det her det er bare noget, man skal købe. Nu, ikke? Man er bare i gang med at reprise den her aktie, hvor lige præcis, hvor det ender hen, det synes jeg altid, det er så svært i sådan en periode her. Jeg tror, det er relativt midlertid, og man måske godt kan begynde at kigge på aktien. Endelig kommer der måske en indgang her, hvis man virkelig vil med på den lange bane, men det er ikke noget, jeg har voldsomt travlt med at måske gøre, og jeg vil måske egentlig godt lige se tingene udfolde sig lidt i selskabet. Så det er den fornemmelse, jeg sidder med her til morgen. Kommer vi til at diskutere deres administrerende direktør, Herr Graber, som jo har siddet der et år. Han aflyste Chester Young. Det er jo ikke, sådan, at han har leveret varen det seneste år, må man sige, eller han bare overtaget en svær opgave? Ja, jeg tror, at vi kommer til at diskutere. Christian Hansen har jo en langsigtet strategi, og det er jo også noget af det, du kan sige. Du sætter, nu kommer han jo med sit nye bud på en kapitalmarkedsdag her i år, altså Nature's First, den nye strategi skal de ud med. Og der tror jeg, at han vil sende nogle relativt bullish signaler. Ikke? Problemet er altid det her med at sælge den gode langsigtede historie, når det ikke går godt på en kort bane. Det er jo nogen science problem lige nu også. Og så Christian Hansen så også fået det her problem lidt. Så nej, jeg tror ikke, der er noget der. Det tror jeg slet ikke, vi diskuterer. Vi kan jo alle sammen godt se det. Jeg tror, vi har ikke været så vant til at prøve at se på de danske aktier, hvordan uroen ude i emerging markeder, de her handelskrige her, og om de egentlig påvirker forbrugeren, eller hvordan det kan påvirke de her selskaber. Men vi må bare kende, at nogen sammen, og Christian Hansen er begge selskaber, som har haft relativt høje vækstrater lidt ude i emerging markeder, og de er der ikke lige nu. Og det er selvfølgelig en ny situation, at man skal se på, som investor fortsætter det her, men det ender sådan set ikke med det langsigtede, voldsomt med det langsigtede billede i de her selskaber. Derfor tror jeg ikke, at vi ser, nogen diskussion af alledes. Og som sagt, i april, når det er på kapitalmarkedsdagen, der vil han fremlægge sin plan for fremtiden, og det tror jeg, at vi er nogenlunde på niveau med de gamle udmeldinger om høj vækst i lang tid. Linjen er lidt bøvlet, Michael Friis, og vi stikker lige det sidste spørgsmål. Nu var du selv inde på det. Der er lidt bøvl i Emerging Markets. Det har ramt Novozymes i går, altså også Christian Hansen. Skal vi være lidt smånervøse frem til de øvrige danske regnskaber? Ja, jeg tror faktisk, det er de her to selskaber, hvor vi hele tiden undervurderer effekten af det. Ellers så er vi egentlig ikke så påvirket på det danske marked. FLS skal vi selvfølgelig se, at mine investeringer har været relativt lave. Det er også noget, der trækkes af emerging market. Men sådan på den danske side er jeg faktisk ikke så nervøs for, at vi får meget bøvl i andre af de større selskaber, fordi det er nok de her to selskaber, hvor det her det skaber største problemer. Og hvis vi kigger på Q2-sæsonen, var det også her, at problemerne var at overraske os over, at de ikke var mere stabile. Og ellers så var der egentlig ikke så mange tegn på de andre selskaber. Ikke Vestas har selvfølgelig lidt med deres supply chain osv. Nej, jeg frygter faktisk ikke voldsomt for regnskabssæsonen. Og det her issue, det var nok de her to selskaber, hvor det måske er driller allermest. Åh, godt. Så trækker vi vejret lettet. Fortsat god dag, Michael Friis. Ja, i lige måde. Godt, tak. Så vidt jeg husker, Lars Persson. Ja. Så var du lidt lun på Christian Hansen i august måned. Er det rigtigt husket? Jo, man havde jo en drøm om, at den havde fået sin tæsk færdig, og det må man jo så bare erkende, at det har den ikke. Så der var den jo nede og lave en bund i 440, og nu er vi så kravlet et godt stykke derned af, så vi var ikke færdige med at blive tæsket. Så det var jo egentlig sådan en bulltrap, jeg endte i. Altså, vi fandt en bund og troede, at nu var graven velforvaret og skulle klatre op, og nu er vi så på vej nedad igen. Så jeg vil give Michael ret, efter den her gok i nøden, der skal man da nok stille sig lidt på sidelinjen og vente til, at tæppebankeren bliver pakket væk, og så vi kan igen måske købe noget Christian Hansen, fordi hvis alle skal hjem og rode med deres estimater, så kan vi jo nok se, at der nok skal nogle procenter ned. Så vi må afvente. Det interessante er jo, at den, der så egentlig nedjusterer sådan for alvor i dag, synes jeg, Novozymes, den falder kun 3%, så der har man åbenbart fået priset. Den ligger så også nærmest halv. Den var også faldet kraftigt i forvejen. Jo, den, men den ligger jo så halv pris nærmest af Christian Hansen med 2,75 i dag. Så den klarer sig noget bedre. Den har været tilbage i tidernes morgen, var den jo oppe i 3,60, så altså, ja, så meget er den jo alligevel ikke faldet, vel? Så, men den klarer sig lidt bedre, men igen, ærgerligt, at man ikke lige fik skåret helt ind til benet, da man havde kniven fremme, og der forsøgte markedsdeltagerne også at købe op på den aktie. Den var nede i 72 i august måned, og så kørte den op til 300, og ja, nu ligger den så lige omkring de 2,75 her til morgen, så skal man samle op? Nej, altså, nu må man nok bare vente. Og det er jo det der med, vi må hellere se, det koster lidt mere. Og det har vi jo gjort en gang. Det var bare ikke ret tid i omhu. Så vi må sidde stille i båden. Og det er jo det, der generelt er. Vi ved ikke, hvem der kommer til at få nogle mavepuster i øjeblikket. Simon, han spørger her på sms'en 42 600 24 7. Kære Lars, kan du ikke fortælle mig, om jeg skal rykke ind i høreapparatsektoren, hoppe lige et andet sted hen? Hvor vi jo har, nu kan man til at sige William Demant, lidt tidligere, og deres kommunikationsdirektør skriver til Hemmer, at de har skiftet navn i februar 2019 og bare hedder Demant. Det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Ja. Vi har Demant, og vi har GN, ja. Store Nord. Nej, jeg vil ikke vente. De falder alle sammen og ser kedelige ud, så nej, jeg vil ikke begynde at købe op i den branche. Det var lige for, at vi skulle have høretesten, og så se, om vi var der. Der var specielt ikke GN Store Nord i hvert fald. Det er mand, som har fået så mange tæsk ovenpå et hackerangreb, og der kunne man måske overveje at holde øje lidt med, om der kommer en rebound, fordi det er jo en kortvarig kaos forhåbentlig, der har skabt, at der er rod, og omsætningen falder. Så man kan håbe på, at i løbet af næste kvartal og det næste kvartal igen, der kommer de tilbage on track og ligesom holder fast. Hvorimod at GN Store Nord jo falder tilbage, fordi man har en forholdsvis høj prisfastsættelse. Og det kan også godt være, at folk tænker, nu har vi... Spørgsmålet er, om væksten kan drives så meget mere, eller om der kommer en pause, ikke? Har du penge på lommen her forud for regnskabssæsonen, den danske? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har brugt alle mine penge. Så for en gang skyld har jeg... og det er noget, der egentlig... ja, burde jeg ikke have gjort, fordi at alle graferne siger den anden vej. Men Shire, min gamle LX... Communication, LX Communication, som jeg havde tidligere, ja. Den kørte jo ned, og vi solgte, og nu er den på vej op ad en opadgående trend, og har lige i dag købt et brasiliansk cloud-firma, så den så spændende ud. Og så købte jeg Storytel, som jo er i ejendom her. Nej, det er ikke derfor, jeg købte den, men de kom du ud med... Du står lidt ude på gangen hernede. Ja, netop. Nej, men de kom med et rigtig godt regnskab, de. Så... jeg synes slet ikke, de har fået... vind i sejlene på det gode regnskab. De er jo stadigvæk minus på bundlinjen, men de er jo stadigvæk inde i en vækstfase. Og så har jeg jo stadigvæk min... så købte jeg de her hø, som langsomt tøffer afsted i opadgående retning, så må vi se, om vi har ramt rigtigt. Hvor hurtigt tøffer du øjeblikket? Jamen, jeg står helt stille. Jeg er rundt omkring nullet, så det er herr Svendsen deroppe med en 1,5% eller sådan et eller andet, så han kan jo sidde og godt sig. Skal vi høre, hvor meget han egentlig godt er, så vi kan jo sådan lige... Ja. Vi kunne lige ringe til ham. Det er en rigtig god idé, hvis du kan komme igennem. Hej Svendsen, velkommen til. Hej. Sidder du og godt af dig her til morgen? Nej, det gør jeg sådan set ikke. Men jeg er da sådan, jeg føler, at jeg er det rigtige sted. På det rigtige tidspunkt. Det må være en dejlig følelse at have. Nå, jeg tror lidt, der sker i øjeblikket, det er jo, at aktiemarkedet er sådan lidt... altså, vi venter på de her regnskaber, og vi har DAX, der ligger og flinter rundt på 12.000, og ikke ved, om den skal... op eller ned, ikke? Og du kan se, at Hovgaard har fortalt i går, at han var puttet sin nedadgående offensiv, har nu flyttet til USA i stedet for DAX, ikke? Men det er jo sådan et marked, hvor der samtidig er voldsomt med penge, der venter på, at ture går ind i markedet. Ja. Og derfor så tror jeg, at du har sådan en situation, hvor når der så sker noget, altså alle sidder og nøler og sidder lidt på hænderne, men er egentlig klar til at gå til den. Men pointen er så, når der så sker noget, som der er ved at ske i øjeblikket i skibsfarten, så styrter alle ind der, fordi der er simpelthen så meget power, som siger, så er det der, vi skal være, og så kommer de farne. Jeg tror, det er det, der sker i øjeblikket, fordi i virkeligheden er altså de store tankrederierne, som hedder på norsk, Frontline og sådan nogle, er jo nok måske lige gået lidt hurtigere afsted, ikke? Fordi de der fragrater, vi har, som er helt nærmest kuldret på supertanker, at de holder jo ikke i ret mange uger eller dage måske kun. Mm. Så derfor så kan du sige, det er sådan lidt, det er som om, at markedet er fragtmarkedet vågnet. Ikke? Altså man har været helt, ligesom det sker nogle gange på markedet, så lige pludselig prøver det op, og så kan alle se, og så er der jo købsignal og alt muligt. Jeg tror, hvis du beder Per sammen lave en teknisk analyse på fragtmarkedet, så kan han se, at den er helt vildt. Men for det dig til, at du... Altså, du har jo talt om det her marked i et års tid, Lars Svendsen. Er det så nu, hvor du nu begynder tosserne at danse dig ind, og nu går det opad? Altså der, du begynder at tænke, skal jeg til at gå den anden vej? Eller ligger du til? Ja, altså kun på sådan at trimme den, ikke? Kan man jo godt spørge sig selv, om det er tid til at tage de første 50% hjem, ikke? Men hvad hedder det, at sådan set mener jeg, at der er meget, meget mere på vej, så det er mere spørgsmål om, at der kommer måske et bump i vejen, og så sætter det sig lidt, og så kører det op. Men altså, jeg har jo købt både, at Norden havde jeg lidt foran, men altså købt Torm igen, ikke? Fordi den er jo bagefter, det er jo de her frontline og dobbelthold tankers og TK og sådan nogen, der er rykket afsted. Ikke? Altså råolieskib, det er ikke produktskib. De begynder først at komme nu. Og det tror jeg egentlig holder. Så det sjove er egentlig, at det hele bliver jo ændret her. Første skibsfarten vil opleve det bliver måske et chok, men altså 1. januar, når man skal sejle på let olie, i stedet for det her fede stads, som OV Bunker solgte, ikke? Og det der, at så bliver skibsfarten jo forandret voldsomt, fordi der er en masse skib, der sådan har trukket den i skægget med at blive skrottet, og de vil forsvinde, og der er en del skib, som er ude af drift nu for at få sat skropper ombord. Og så vil man jo sejle langsommere for at spare på fordi olien vil blive markant dyrere. Måske bliver det faktisk også dyrere. Du taler jo altid om, at du oplever ved benzinpumpen. Og det kan faktisk ende med, at der bliver så meget mangel på lidt marinediesel, det er næsten det samme som fyringsolie og dieselolie. Men ja, de er endnu længere nede i svov. Hvis man kører en lastbil i Danmark eller i Europa, så har man 0,05% svov. Og på marineolie vil man tillade 0,5% svov. Så altså 10 gange så meget. Så i virkeligheden så er er, hvad hedder det, rigtig landtransport, sådan set svovlfrit nærmest. Ikke? Men de der olie, du bruger nu, de har 3,5-4% svovl. Så derfor er det jo et ordentligt hug nedad. Og det betyder, at der bliver alt for meget tung olie, man ikke aner, hvad man skal gøre ved. Man kan krakke det så hårdt, man er ude af magter, og så må man sælge resten til nogle kraftværker og sådan noget. Og det skal så sejles væk fra raffinerierne. Og så bliver det meget dyrere, og det vil jo også gøre, at du sejler langsommere. Ikke? Så langsommere fart betyder mindre udbud af skibe. Effektivt udbud af skibe. Så derfor vil hele markedet ændre sig. Og det er voldsomt spændende. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er jo rigtigt. Det er jo, ja. Ja. Undskyld. Ole Vandløs, han spørger lige her for at runde tank af Nordic Ship Holding. Ja, er det en, I kender til? Ja, det er sådan lige en, vi har hjemme, som har gået dårligt i mange år, som oprindeligt kom på det der, hvad hedder det, Difco Shipping, og jeg ved snart ikke, hvor mange led det noget at komme igennem. Men det er nok mere farligt, ikke? Det er nok bare mere for sjov. Altså det er jo et selskab, hvor at kigger man på nøgletallene, så er det jo ikke gået specielt godt. Mm. Men og jeg kan ikke engang huske, hvad har de tilbage? To både eller hvad? Eller, ja, det er måske gerne noget, jo, ja. Ja, så det er jo også udfordringen, det er, at når det så endelig begynder at gå godt, så har man ikke rigtig noget at sejle med, vel? Så altså, hvis man er hård på brystet, der er nogle store aktionærer i det, så burde man jo udvide ejerskapitalen og lynhurtigt købe et skib eller to, inden priserne sikkert eksploderer. Men det skal jo selvfølgelig være nogen, der er i den rigtige størrelse, sådan så man kunne hjælpe de tilbageværende aktionærer med at tjene nogle penge til det her totalt skrantende. Det var der, ham der revisoren ville ind og købe, der var meget fnid og fnader dengang. Ja, revisoren? Ja. Den kender vi jo alle. Ja, det var en frygtelig historie. Ja, det var en frygtelig historie. Ja. Vi skal ikke have den nu, eller? Nej, det kan vi tage i morgen. Kan vi gemme den til fredag? Ja. Nå, vi laver en cliffhanger. Ja. Ja. Lars Svendsen, denne her morgen byder... Må jeg sige noget sjovt? Ja. Hvornår har du spurgt om lov til det? Nå ja, men det sjove er jo, at nu tager vi også om at sejle langsommere, at faktisk dine hø, de sejler slet ikke. Nej. De lever af at ligge stille. Det ved jeg godt. Det er meget sjovt. De laver jo sådan nogle raffinaderier, eller de laver sådan noget gas, ikke? Altså, jo, de laver, ja. de har sådan noget FSRU, det betyder Floating Storage Regasification Unit. Det betyder, at de ligger i en havn og modtager gassen, der kommer på et skib, og så lader de den ligesom blive varmet op, og så kører det ind i pipeline ind i land. Det er smadret godt tænkt, fordi det er jo sådan nogle anlæg er meget dyre. Så kan man sige, at det sådan, du bruger virkelig et gasskib bagvendt, ikke? Kan man sige. De plejer jo normalt at skulle have det, få det pumpet flydende ombord på 160 grader minus. Men, kunne du finde på at gå Lars Persson i bedene her også og kaste penge efter den, Lav? Ja og nej. Jeg har kigget på den for nylig, og jeg mener, at som aktie er den faktisk interessant. Og det, de laver, altså det der med at lave de der projekter, hvor de bruger skibe til at lave en meget billigere løsning på de her meget, meget dyre anlæg, er god nok. Og de laver jo sådan nogle meget lange kontrakter, altså det er sådan noget med 10 år med at ligge i en havn. De har vist et nyt projekt ude i Malaysia, mener, der er det nye, der er i gang nu. Jeg synes, det er god nok, men det er ikke at drive skibene, det er jo at sådan set nærmest drive terminaler. Og derfor er det sådan nogle, det er sådan det, altså en halv infrastrukturopgave, men hvor du bruger avancerede, altså det er kreativt tænkt omkring at bruge et skib, ikke? Fordi Høgh har jo også tidligere sejlet. Han har sejlet gas i siden 70'erne. Ja, men han har to skibe tilbage. Ja. Jeg lige på den der Nordic Ship Holding. De har faktisk seks skibe, tre handytankers, eller undskyld, fem handytankers, og så en LR. Så ja. Men det er jo den lille afdeling, ikke? Altså handytankers 38.000 tons, så det er jo ja. Men jeg mener, at Leif Høgh er faktisk god nok, men man må bare vide, at det er så jo et andet play end hvis du køber rederier, der har skibene ude i det frie marked. De kan jo sælge dem. Det kan Høgh jo ikke, for han er jo bundet til kajen nærmest. Men for han skal ikke det her 10 år, ikke? En anden aktie, jeg kigger på i samme skuffe, og det er, fordi gas er bagefter i sådan en cyklisk forløb i forhold til fragtmarkedet. Det er Golar. Ja. G-U-L-A-R. Men den handles jo kun i USA nu, ikke? Ja, ja, rigtigt. Det var før i gamle dage i Norge. Jamen, det kigger jeg nemlig også på. Men, ja. Men han sejler jo med... Han har også nogle af de her, men ikke så mange. Mm. Og Golar, det betød Gotas Larsson i gamle dage, men det er faktisk en, jeg kigger på der, fordi den tredje, det er jo så TKLNG. TKLNG, stavestiv. Men det er jo noget med at hisse i affære med en frygtelig gæld. Så, men altså, man kan sige, at flydende naturgas er et mærkeligt marked, og det er, fordi det kræver helst lange aftaler. Der er et lille spotmarked. Min til Sarkos har faktisk to, hvor den ene også ligger stille, og eller skal ligge stille, den ligger ikke stille endnu, og skal lave det her, være sådan en gasstation, ikke? Mm. Der er også den, der hedder Flex LNG. Så har vi, ja, det er så lige en op i Norge. Ja, så har vi, har vi været hele runden så? Det har vi. Jamen, der er ikke flere. Der er ikke flere. Det er jo det, der er interessant. Jo, der er Vilko af LNG. Den, nå, er en lille, den, en, som er... Der er også en lille en, ja. Ja, det er rigtigt. I Norge. Ja, det er rigtigt. To, godt, skibe. Der, hvor dagens marked er, Lars Svendsen, det er på Christian Hansen, det er på Novozymes, så er det på Tryk. Ja. Tryk og Christian Hansen har været omkring lidt tidligere. Hvad siger du til Christian Hansen og Novozymes? Jeg siger, at det undrer mig, at Novozymes ikke falder mere i dag, end den gør. Mm-hmm. Og det er sådan set, nu er det også... Men er det ikke fordi, at det er indpriset efterhånden? Jo, det er, kan du sige, måske, men... Det var det nemme svar, det nemme bud. Jo, men problemet er jo med... Altså, det har du oplevet med Hansen, og det gælder også Tryk, men nu ligger han så mere stille. Men det er jo, at det er nogle af markedets højt prissatte og sådan meget vel fungerende selskaber, ikke? Som så bare har en voldsom høj kapitalisering, også høj P-kvoter, ikke? Han ligger jo... Hansen, han vil jo formentlig kunne komme ud og tjene, hvis vi er heldige. Han har tjent 1,9 euro, ikke? Og så hvis vi er heldige, så kommer man ud med 15 kroner, og det svarer til 14,5, ikke? Sådan noget. Men kommer måske ud med 15 kroner og 5,30 for det kommende år. Så ligger en PE på 33, ikke? Altså, det der, de rager ud af babylort, ikke? Og laver det til rent ting, ikke? Probiotika, det der, altså det er jo naturlige ting, altså, husk lige det. Hvad du siger? Det går så godt, de overhovedet kan. Hvad? Hvad du siger? Jeg siger, at det er en virksomhed, som laver naturligt forekommende ting. Tak. Det er jo ikke patentanmeldt. De prøver at beskytte det, sådan. Men du kan finde det, de starter med at rode i blære fra børnehaver. Mm-hmm. For at finde det der, de skal bruge. Og så bruger de nogle gamle ostkulturer og sådan noget, og de tjener voldsomme penge, det er fint, at det der, men på markedet har man en over... Det er et eksempel på de overvurderede aktier, det jeg har prædiket om, det gælder også Coloplast og alt det der. Du har sådan en hel gruppe af de der har været darlings for længe, og når de har været det og kommer forholdet op i pris, så er det ikke der, du skal have dine penge. Jeg har ikke penge i Tryk og Hansen og alt det der. Det må nogle andre få lov til. Det er ikke der, du kan tjene penge. De er løbet far op. Og så når de så begynder at få de mindst problemer med et eller andet, så kommer der 77 kommentarer fra de samme analytikere, der klapper rundt i de samme møder og klapper hinanden på ryggen og siger, at nu skal vi ned, men vi ved ikke, hvor langt, og så er vi derude at flyve. Ikke? Så nej, det er, hvad der sker der. Og det er så også den, der lidt der rammer noget samtidig, men der er bare mere... substantielt, det er jo, altså på lang sigt kan man have... Men lad os lige lukke Christian Hansen. Nu hørte vi jo for Michael Friis, at deres administrerende direktør, der kommer en kapitalmarkedsdag til april, hvor der kommer en ny strategi for Christian Hansen. Men i dag, der sætter den sig så de her lidt over 10%. Det vil sige, du kan købe en Christian Hansen til, det må så 500. Være 5-17 eller sådan noget, ikke? Ja, 500. 500. Det er P33, det er der fundet fra en virksomhed, der går så godt, som aldrig har gået før. Og det skal du huske, det er jo all time high. Profit 29% i overskudsgrad og så videre. Det er jo helt vildt. Altså, hvis du gik 10 år tilbage, så er overskudsgraden vel nærmest halv. Mm. Altså, de må gerne købe deres Rolls Royce. Det er fint. Jeg køber ikke Rolls Royce. Jeg køber højst en Falcon Golf. Og du er heller ikke til Rolls Royce? Nej, men altså, der er jo ingen grund til at løbe efter det, altså sådan nogle dage. Altså, nu har vi jo igen fået en karryst, og vi troede, at det var overstået, ikke? Jeg er jo så lidt uenig med Lav om, at jamen, altså, du kan jo se på Christian Hansen, at for nogle år siden, der kunne du have købt den til... Der var den nede i... i 17, der var den nede i 400, og så kørte den op til 750. Så det var jo rigtig set, at det var jo en vækstaktie, og den kom nu med all-time high. Det er jo klart, altså det svarer jo lidt til, at vi har Neymar, der starter som ung, og så nu er den allerbedste fodboldspiller næsten. Nu skal jeg passe på, hvem træder over tæerne. Men hvad hedder det nu? Altså, så er han meget værd, hvis han skal sælges, og det er jo det samme med selskabet. Altså, de vrider maskinen så meget, som de kan. Så kan man selvfølgelig altid stille sig til spørgsmål. De har peaked. Om de har peaked, eller om de finder noget nyt til næste år, så det, eller om et halvandet år. Så det er måske meget fair, at aktien får et godt genøden, og vi kan så samle den op til kurs 450 om nogle måneder, og så igen får de vrede maskinen yderligere. Men det skal jo egentlig så skulle... Og det er jo så det, vi ser nu. Nu bliver det sværere at vride mere ud af det. Ikke? Men Lars Persson, så for at sige, at jeg forstår, at du vil ikke røre ved Christian Hansen, Lars Svendsen, men sådan teknisk vil jeg tænke, jeg tror på den her case. Jeg vil gerne ind i den. Hvad er så? Hvornår skal jeg gå ind, Persson? Det er jo ikke noget, vi bruger i teknisk analyse, tro. Den er i rødt nu, så der er ingen grund til at løbe efter den. Vi skal have den i grøn. Det var den lidt i starten eller slutningen af september måned, hvor markedet ligesom var kommet tilbage og tænkte, nu skal det nok gå osv. Og det gik så ikke. Og det er jo nogle gange det der, hvor man siger, jamen, i lang bane, der har du tjent så meget, og så en gang imellem, så får du nogle ordentlige rapper over fingrene, og så er det bare med at, altså, man kan jo ikke nå. Det, der var udfordringen i dag, det er jo, at markedet allerede er faldet, når vi vågner op, og sådan noget. I gamle dage, der var der sådan en matching hall i løbet af handelsdagen, og så kom børsmeddelelsen, og så var det os heldige, der sad og fulgte markedet, eller vidste, at nu kom regnskabet, jamen vi kunne nå at reagere, måske komme lidt hurtigere ud. Men det, der jo så ændret, og vi er jo gået meget over til amerikanske tilstand, at nu skal alle regnskaberne komme om morgenen, sådan så vi alle sammen har god tid til at læse dem, men der er jo ikke nogen, der kan... Altså, det er jo det der med stop loss. Jamen, du er ikke hjulpet. Du kunne godt have sat en stop loss på gårdsdagens lukkekurs på 5,22, men du er ikke blevet handlet til den, så du har bare kørt fuldstændig over, ikke? Mm. Det skal jo også, man falder ud af sengen. Ja, ja. Det er, når man er lille. Du har altid været begejstret for Novozymes, Lars Svendsen. Ja. Er du så stadigvæk på den lange bane? Ja, men jeg vil bare sige, nu har vi ligesom fået den her hook, den der meddelelse i dag, som jo egentlig er, den er lidt slem, fordi man kan sige, at det første halvår er jo gået. Og når du så regulerer så meget ned for forventningerne til hele året, så betyder det jo, at andet halvår må være meget dårligt. Det er heller ikke særlig tit, man hører en administrerende direktør, der siger, at det er noget øv, det er jeg rigtig ked af. Ja. Så er man altså ligesom nede og ligge. Ja, og det er der, det bedste er, at der er kommet i gang i de her vaskemiddelenzymer, og det er jo det største marked for dem. Ikke? Så og bioethanol, det kører sådan lidt til eget liv, det er også lidt i klemme med benzinprisen og sådan noget, men hvad hedder det er altså, jeg vil ikke købe nogen sammen før 250-60 stykker. Ja, det er der, jeg sidder og fisker. Jeg vil tro, vi skal dernede. Og forsikrings... Men det er ikke værre, altså, det er jo så stadigvæk. Ja, nej. Og forsikringsbranchen? Nej, slet ikke. Det er jo det, at den har en indeværdi på 40 kroner, en indkapital på 40 kroner, de skal bogføre alting til hvad hedder det, markedsværdi. Nej. Og det er jo, jeg kan holde helt foredrag en time om, hvordan tryk er en fejlkonstrueret virksomhed. Men de har jo glimrende marked og så videre, og det er fint, men det er jo en stor... hvis vi taler om, at folk skattevæsenet bliver snydt. Tryk er eksempel på, at vi betaler for meget skat i Danmark, fordi kunderne betaler skat af de penge, de indbetaler, som de så bagefter får noget tilbage i bonus. Det vil sige, at man betaler skat af bonus, fordi priserne er for høje. Det er totalt absurd. Det er et eksempel på, hvordan man i socialistisk samfund får suboptimering, som ender galt. Men det kan man jo så glæde sig over, at trykbetaler 200 millioner for meget skat hvert år. Mm. Det fordrag kan vi så måske få en lille snas af i morgen, hvor du stiller op her i studiet sammen med Lars Persson til spørgsmål. Skal der handles i dag? Det ved jeg ikke. Jeg har fundet en aktie op, som en af vores lyttere egentlig, det er også derfor, jeg husker den, skrev om. Det var jo en dame, som havde Yin Hui op i Norge. Mm. Og jeg sagde jo til en, der var på kurs 8, og den var faldet fra 12 for en. Altså, Yin Hui, er det den? Hvad? Ja, Yin Hui, tak. Ja. Du kan jo kinesisk, det kan jeg ikke. Men så, og det er jo sådan en aktie, som er, hvad hedder det, nu begynder at vågne lidt smule op. Det er jo ufattigt, at den ikke har vågnet op før, men da jeg sidder så og kigger på den. Det er en af de rederiaktier, jeg ikke har, men hvad hedder det, der kan man jo dog nok handle den jo. Jamen Persson, du har da været, vi har da talt om den. Ja, tidernes morgen. Ja, vi har aldrig haft den herinde, for der er jo ikke noget omsætning i den rigtigt. Altså, der er jo ikke engang handlet i den i dag. J-I-N. Mm. Ja, men man ikke også, der er lidt Hongkong. De har jo nogle ejendomme i Hongkong og sådan noget, så der er vel en eller anden uhær ondt i maven over måske at skulle investere det. Nej, det vi har talt om tidligere, det er jo den her Concordia Maritime, den svenske... Nej, vi har også talt Lincoln Shipping. Ja, det ved jeg godt, men vi har aldrig handlet den. Vi har aldrig men den sidder du og... Den er jo lige under... Den er tæt... den er over. For Millionærklubbens pund. Den er lige over. Man må sige til damen der, hvis hun stadigvæk har den her. Nu er der altså om sidder håb, men det er siden af en mærkelig aktie, der ikke bliver handlet. Ja. Der er ikke handlet endnu. Mm-hmm. Det er utroligt. Er det i Norge, den er roteret? Ja. Og klokken er 10. Ja. Midt i tosteam, og så er der ikke engang handlet. Ej, det er helt forkert. Ja. Det er helt galt. Svendsen, tak fordi vi måtte låne dig. Du er her hele tiden igen i morgen. Hej. Persen, skal du handle i dag? Nej, skal jeg ikke. Jeg har brugt alle mine penge, sagde jeg jo, så medmindre jeg skal begynde at overveje, at jeg skulle sælge noget, og det er så dumt, fordi nu er det hele rødt. Så nu spiller vi alle sammen på rød. Nede med 0,4, vi er så tæt på 12.000, som vi overhovedet kan være, og amerikanske futures, så... møg kedelig ud her til morgen, så det er en det dag... Det er handelskrigen, der rusker i os stadigvæk handelsforhandlingerne, og herhjemme, der har vi altså regnskab for tryk. Ud på golfbanen og gå i det gode vejr, eller ud og træne nogle fodbold, drenge.